ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการก็จงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมในทางพระศาสนาทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้รายการธรรมเทศนาในวันเสาร์วันอาทิตย์รายการเสียงระฆังทองวันนี้ก็ได้มาพบกันอีกตามเคยในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้อาตมาภาพมีโอกาสได้มากล่าวธรรมิกถากับท่านสาธุชนทั้งหลายโดยสุ่มเสียงท่านแก่เท่าแล้วก็เหน็ดเหนื่อยเวลาอยู่ในตัวมันวันนี้อยากจะพูดในเรื่องที่ควรจะได้พูดกันให้เข้าใจอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็สำคัญมากคือเรื่องรณรงค์สืบสานวัฒนธรรมไทยในวันก่อนเราพูดในเรื่องพุทธศาสนากับสถาบันพระมหากษัตริย์พอให้ท่านทั้งหลายได้มองเห็นโครงสร้างมองเห็นความเกี่ยวพันกันทั้งส่วนที่เป็นปฏิสัมพันธ์แก่กันและกันพุทธศาสนาสถาบันศาสนาสถาบันสงฆ์มีประโยชน์ต่อพระมหากษัตริย์เป็นที่ร้อยรัดจิตใจของมวลประชาชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและก็สามารถที่จะร้อยรวมดวงใจของคนยากไร้และพระราชามหากษัตริย์ให้รวมลงสู่ความสนิทแน่กลมกลืนด้วยอำนาจแห่งศาสนาและศีลธรรมเมื่อใดสิ่งที่ร้อยรวมดวงใจคือศาสนาคือศีลคือธรรมหมดไปสิ้นไปเมื่อนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ดีสถาบันพระสงฆ์ก็ดีก็จะระส่ำระสายและในที่สุดก็จะค่อยๆเลือนหายจางคายล้มละลายไปจากโลกเช่นเดียวกับในประเทศอินเดียอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพระพุทธศาสนาเมื่อขาดศาสนูปถัมภ์ศาสนาพุทธก็เสื่อมลงเมื่อใดพระราชามหากษัตริย์ในอินเดียได้เปลี่ยนราชวงศ์ถือศาสนาอื่นเมื่อนั้นศาสนาพุทธก็ซบเซาไปๆมาๆก็เลยกลายเป็นปฏิปักษ์กันหมดไปสิ้นไปก็เลยเดี๋ยวนี้สถาบันกษัตริย์ก็ดีสถาบันพุทธศาสนาก็ดีในประเทศอินเดียก็โค่นลงสลายลงประเทศอื่นๆก็เช่นเดียวกันแต่ประเทศไทยของเรานั้นยังมั่นคงอยู่ขอให้เข้าใจว่าได้อาศัยกันคนโบราณเคยพูดไว้บอกว่าชาตินั้นปุนเปรียบใดคือดังขิงกายศาสนาคือจังหมากหัวใจให้เสียบยังดำลงไปมหากษัตริย์ปุนปานไห้สายใหญ่เส้นประสาทสามารถพื้นแผ่สารประสานไหวทั่วขี้งคนบ่มีชาติเปรียบใดโดยดังตีนมือกุดคันบ่มีศาสนาคือจังหัวซีนกุ่นคือจังตาลปลายด่วนง่อยโพ้นเฮ็ดจนโทนหากบ่เหลือเครือบ่เกี่ยวสิยืนใดตั้งแต่ลำความหมายก็ชัดเจนถ้าหากไม่เข้าใจแปลให้ฟังก็ได้ร่างกายจิตใจอาศัยกันร่างกายเปรียบเสมือนประเทศชาติหัวใจที่เต้นฉีดเลือดหล่อเลี้ยงไปทั่วทั้งร่างกายนั้นคือศาสนาระบบพระราชามหากษัตริย์โยงใยถึงระบบราชการทั้งหลายนั้นคือระบบประสาทที่แผ่ซ่านประสานปกคลุมรวมศูนย์อยู่ที่มันสมองสั่งงานสั่งการประสาทหูประสาทตาประสาทขาประสาทแขนทั้งหมดก็เหมือนหน่วยงานของราชการกระทรวงทบวงกรมต่างๆและไปรวมยอดอยู่ที่พระราชาเมื่อใดประสาทบางส่วนเสียหายอย่างประสาทแขนตายไปแขนรีบขาตายไปขารีบประสาทหูเสียไปหูหนวกตาเสียไปตาบอดแต่หัวใจก็ยังเต้นอยู่ก็ยังพอหล่อเลี้ยงชีวิตไปแต่ก็สูญเสียสมรรถภาพแต่เมื่อใดหัวใจหยุดเต้นเมื่อนั้นตายหมดเลยจึงบอกว่าศาสนาคือจังหมากหัวใจแห่งชีพยั่งดำรงไว้ มหากษัตริย์ปุนปานไห้ซ้ายใหญ่เส้นประสาทสามารถเพื่อแผ่สารประสานไปทั่วหีนระบบประสาทน้อยใหญ่เหมือนมหากษัตริย์ตลอดถึงราชการหน่วยงานในขอบเขตรัฐสีมาส่วนศาสนาคือระบบหัวใจชีเลือดคือระบบศีลธรรมเลือดนั้นคือศีลคือธรรมชีเข้าไปหล่อเลี้ยงจิตใจอนาประชาราข้าราชการถึงพระเจ้าหยงสมองยังดีแต่แขนรีบเสียขาตายเสียหูหนวกเสียตาบอดเสียแต่สมองยังดีก็ยังสามารถสั่งงานออกแนวคิดไอเดียบริหารอะไรได้ดีอยู่แต่สูญเสียไปเพราะนั้นข้าราชการบางส่วนบางคนอาจจะไม่มีศีลอาจจะไม่มีธรรมเลวทรามลงไปโลภมากเกิดคอรับชั้นช่อราดบังหลวงนั่นก็เปรียบเหมือนประสาทส่วนหนึ่งได้เสียไปแต่ประสาทมันสมองอย่างดีคือพระราชายังคงตั้งมั่นในธรรมอยู่ก็ยังเป็นส่วนที่หล่อเลี้ยงชีวิตไปได้ชุกยังไม่ถึงกับตายล้มละลายแต่ถ้าหากประสาททั้งหลายมันสูญไปมากเสียไปมากก็จะเป็นเปรี้ยเป็นง่อยในที่สุดชีวิตนี้ก็จะอาภัพอับเฉาล้มหายตายไปอย่างทรมานที่แน่นอนที่สุดก็คือระบบศาสนาพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมื่อใดศาสนาอย่างอยู่เมื่อนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกแก่เทวดาและแก่มนุษย์อยู่เพียงนั้นที่พูดไว้เมื่อวันนี้ยังไม่ชัดเจนเพราะไม่ได้อธิบายทำไมจึงบอกว่าศาสนานี้สามารถคุ้มครองทั้งโลกสามารถคุ้มครองทั้งเทวดาและมนุษย์ขอมองดูที่โลกก่อนก็แล้วกันนะว่าโลกของเราเนี่ยมันก็เป็นวัตถุธาตุอันหนึ่งเกิดขึ้นมาในสุริยจักรวาลเกิดมานานมันก็แก่มันก็เฒ่าโลกนี้ก็มีพยาธิโรมรันในที่สุดวันหนึ่งโลกก็จะตายคือโลกแผ่นดินโลกนี้จะถูกลุกไหม้เป็นไฟหายไปในสุริยจักรวาลแต่โลกนี้จะมีอายุยืนยาวนานถ้าหากมีศีลมีธรรมมีศาสนาเข้ามาคุ้มครองโลกแต่เมื่อใดศีลธรรมศาสนาไม่มีคนในโลกนี้จะกลายเป็นตัวพยาธิฟังเถอะวะน้อหนอบาทเนี่ยบอกภาษาลาวจักหน่อยคันเป็นโลกคือรูปร่างหางขี้นคือร่างกายเฮาคนเฮาคันบ่มีศีลมีธรรมมันสิเป็นพยาธิจ้อโลกจื้อโลกเข้าไปพูดภาษานี้ก็เห็นใจท่านผู้ที่ไม่เข้าใจภาษาลาวท่านที่อยู่ทางภาคกลางก็ดีที่สนใจฟังเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคที่เรียกว่า information age คือยุคข่าวสารข้อมูลวันหนึ่งที่วัดมีคนมาสั่งเทปเยอะบางทีก็นั่งรถกันมาไกลๆต่างจังหวัดกรุงเทพเลยกรุงเทพไปทางภาคใต้ภาคเหนือบางทีก็นั่งรถมาซื้อเทปถ้าเปิดไปเจอภาษาภาคอีสานก็ไม่เข้าใจเพราะนั้นก็ยากลำบากเหมือนกันในการถ่ายทอดนี้เพราะจะว่าถ้าหากโรคนี้เปรียบเสมือนร่างกายมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้มากๆเขาถ้าหากไม่มีศีลมีธรรมมนุษย์ก็จะกลายเป็นตัวพยาธิตัวโรคาพยาธิเป็นโรคของโลกเจาะซ่อนใส่โลกนี้อะไรที่อยู่ในโลกต้นไม้อยู่ในโลกภูเขาอยู่ในโลกน้ำอยู่ในโลกที่เป็นดุลยภาพหล่อเลี้ยงโลกไปเนี่ยจะสูญเสียดุลยภาพถ้ามนุษย์ไม่มีธรรมเรียกว่าวิสมะโลภาภิภูตานังโลภมากไม่สม่ำเสมอกินใส่ปากอยากใส่ท้องไม่พอความโลภอยากจะกินมากๆกินทางตากินทางหูกินทางกายกินทางใจเสพเสวยอารมณ์ปลุกเร้าให้รุนแรงกระตุ้นให้เกิดความกำหนัดอยากใคร่เกิดราคะอธรรมราคะรัตตานังกำหนัดในสิ่งที่ไม่ควรกำหนัดกล้าไม่เป็นศีลไม่เป็นธรรมลักษณะเช่นนี้ก็จะพากันไปยื้อแย่งทำลายโลกด้วยความโลภก็จะพากันไปตักตวงเอาทรัพยากรในโลกทำให้น้ำเน่าทำให้อากาศเสียทำให้ต้นไม้ป่าเขาลำเนาไพรราบพันนาศูนย์เมื่อนั้นอะไรจะเกิดขึ้น เมื่อนั้นปัญหาใหญ่เกิดขึ้นแก่ธรรมชาติธรรมชาตินั่นก็จะมีพิษมีภัยเองอากาศเป็นพิษฝนตกมาก็เป็นพิษเอซิเรนในที่สุดก็จะกลายเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาสู่มนุษย์ในโลกมนุษย์ก็จะล่มหายตายไปหายใจก็มีแต่อากาศพิษกินน้ำไปก็มีแต่น้ำเน่าเป็นพิษอะไรจะเกิดขึ้นความโลภนี้ทำลายโลกเพราะขาดธรรมหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าโลภมากกว่านั้นแย่งชิงทรัพยากรก็จะก่อวินาศกรรมในที่สุดกลายเป็นมหาสงครามล้างเผ่าพันธุ์ขูดเอาดินขูดเอาแร่ธาตุธรรมชาติในแผ่นดินหาสารพลูโตเนียมออกมาสร้างเป็นนิวเคลียร์เป็นระเบิดในที่สุดก็เผาโลกเองทำลายโลกเองอายุของโลกจะยืนหรืออายุของโลกจะสั้นอยู่ที่โลกนี้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่โลกนี้มีศีลมีธรรมหรือไม่ถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกมหาประธานสูตรเล่มที่10สูตรแรกเลยข้อที่1 2 3 4 5ท่านเปิดง่ายอ่านไปเถอะพระพุทธเจ้าจะเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเกิดมาพระพุทธเจ้าชื่อว่าสิกขีชื่อว่าวิปัสสีชื่อว่าเวสสภูเกิดมานั่นคนในสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีอายุยืนยาวทั้ง 80,000 ปีเพราะคนมีธรรมะมากไม่มีอธรรมราคะกล้าไม่มีวิสมะโลภะไม่มีความโลภไม่สม่ำเสมออย่างทุกวันนี้ไม่มีมิจฉาธรรมาปเรตาไม่มีการหลงผิดเป็นชอบครอบงำจิตใจทำให้คนในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อวิปัสสีเนี่ยอายุยืน 80,000 ปีเป็นประมาณต่อมาถึงพระพุทธเจ้าองค์ใหม่วิปัสสีหมดไปพระพุทธเจ้าชื่อว่าสิกขีคนเริ่มมีอธรรมมีความกระทำบาปทำชั่วกันบ้างแล้วอายุคนก็ลดลงหรือเพียง 70,000 ปีแต่พอหมดสิ้นสมัยของพระพุทธเจ้าชื่อว่าสิกขีก็มาถึงพระพุทธเจ้าชื่อว่าเวชชภูผู้คนก็ยังมีอายุยืนถึง 60,000 ปีสภาพแวดล้อมก็ยังดีงามพอมาถึงสมัยพระตกลับโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้ว 3-4 องค์คือพระพุทธเจ้าชื่อกุกุสันธะโกนาคามนะกัสสปะโคตมะคือพระพุทธเจ้าของเราและยังเหลือองค์สุดท้ายคือพระเมตไตรพระพุทธเจ้าชื่อว่ากุกุสันธะเกิดขึ้นในโลกนี้ผู้คนมีอายุยืน 40,000 ปี 40,000 ปีนี้นับว่ามากสภาพแวดล้อมก็ดีงามแต่พอหมดสมัยของพระพุทธเจ้าชื่อกุกุสันธะโกนาคามนะเกิดขึ้นมาคนทั้งหลายมีอายุ 30,000 ปีอาธรรมเริ่มมีมากขึ้นดกเด่นขึ้นแต่ก็ไม่มากนักพอถึงสมัยพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปะพุทธเจ้าโกนาคามนะได้หมดไปสิ้นไปมาถึงสมัยพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปะผู้คนมีอายุยืนโดยทั่วเฉลี่ยทั่วไป 20,000 ปีสภาพแวดล้อมถึงแม้ว่ายังไม่ดีเท่ากับสมัยแรกๆของโลกเกิดขึ้นก็ยังถือว่าดีงามอากาศยังไม่เป็นพิษน้ำยังไม่เน่าดินยังไม่เสียคนก็ยังอยู่เย็นเป็นสุขศีลธรรมความกำหนัดกล้าในกามเหล่านี้ยังมีน้อยมีเป็นธรรมดาผู้หญิงทั้งหลายอายุ500ปีเริ่มมีประจำเดือนแล้วก็ไม่มากชูหลายผัวหลายเมียอายุของก็ยืน 20,000 ปียั่งยืนขนาดนี้พอหมดสมัยพุทธเจ้าชื่อกัสสปะก็มาถึงพระพุทธเจ้าชื่อโคตมะหรือว่าโคดมพระสมณะโคดมคือพระพุทธเจ้าของเราในช่วงนี้อธรรมกำเริบกล้าคนทั้งหลายจิตใจต่ำช้าเร็วสามมากอายุจึงลดเหลือเพียงร้อยเดียวแล้วก็นับวันที่จะต่ำลงจะมากกว่าร้อยก็มีเพียงนิดหน่อยในช่วงนี้ก็คือช่วงที่พวกเราได้เกิดมาในช่วงที่โลกสุดโสมในช่วงที่โลกมีอธรรมมีความรามกเกิดขึ้นในโลกนี้เพราะนั้น พระพุทธเจ้าของเราชื่อโคตมะเนี่ยเกิดมาเพื่อคุ้มครองโลกนี้อีกด้วยถ้าหากไม่มีพระพุทธเจ้าองค์นี้ขึ้นมาขัดตาทับเสียก่อนในช่วงนี้คงจะเป็นช่วงที่โลกพินาศเรียกว่ามาชะลอความแหลกความพินาศของโลกโหติโขโสวาเสถาสมโยยังกทาจิกระหจิทีคัสสะอัตโนอัจเจเยนะอยังโลโกสังวัตติดูก่อนภารตวาชวาเสถะจะมีในสมัยบางครั้งบางคราวในระยะการอันยืดยาวที่โลกนี้จะพินาศขออภัยถ้าหากว่าเอาเองไม่มีภาษาบาลีบ้างก็เหมือนพูดเอาเองที่อาตมาพูดนี้แม้มันจะสับสนเป็นภาษาบาลีบ้างก็เพื่อความชัดเจนทางวิชาการเพราะว่ารายการเสียงระฆังทองนี้เป็นรายการของมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพราะนั้นจำเป็นจะต้องรับผิดชอบทั้งทางวิชาการด้วยถึงแม้จะใช้ภาษาบาลีบ้างก็ขอเข้าใจว่าภาษาพระพุทธเจ้าท่านมีความข้องใจสงสัยเพราะเวลานี้มันมีน้อยมีเพียง30นาทีในเรื่องโลกเกิดขึ้นโลกดับไปพินาศไปนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้บ้างไหมท่านก็ไปเปิดอคัญญสูตรทีฆนิกายปาฏิกวรรคเล่มที่11หาไปเถอะข้อที่5ข้อที่62 63นั้นหาไปเอาเล่มที่11เนี่ยชื่อว่าอคัญญสูตรพระพุทธเจ้าพูดกับสามเณรภารทวาชวาเศรษฐะว่าบางครั้งบางคราวโลกนี้นานๆเข้ามันก็จะถึงคราวพินาศที่ว่าสมโยยังกทาจิกระหจิจะมีในสมัยบางครั้งบางคราวทีคสะอัตโนอัจเจเยนะอยังโลโกสังวัตติโดยล่วงระยะการอันยืดยาวที่โลกนี้จะพินาศไปโลกพินาศเพราะอะไรเพราะขาดธรรมคนโบราณบอกว่าโลกพินาศสูญขาดสิ้นธรรมโลกกากวยเกินทะลั่งทลายหยองห้องถ้ำเจ้าองค์พุทโธเกียรติมิลินดินและฝ่าแดนดาวสี่วันไหวดินและฝ่าแดนดาวสี่เงี้ยงงวยเทพผ้าผืนอินพรมเพี้ยนสวยสิใดบ่จตุโลกหลางล่วงหล่ำซอยบ่ขึ้นได้แล้วหากเป็นเฮาพี่น้องไล่ถิ่มหอมถ้ำทุกสิ่งสัตว์สัตว์ป่าขนาดนกสิบห้ากันตายดันดินแดดินฟุ้งหมูสกุณศาสตร์เสือม่วนหมูปักสินสิบห้ากันบินไปฮานไม่เศร้าเน่าอย่างบินบนผายนี้ตายเป็นหมูหมูผู้ไงพระเป็นหลานทลายหล่มเหล่าเลียนเปลืองปินแปะคงขอบคันตะเซกลฮ้นแน่ข้าเม่เหมิดขวนทลังใหม่สายังเงาง่ำเหนื่อมลาซีซูนเมกจักรวาลคนข่าวเดินดาวสีเตืองหวยโรคแกเดือดร้อนเมื่อขาดศีลธรรมในยุคพระพุทธเจ้าของเราคนมีอายุน้อยเพียงแค่ร้อยปีดูก่อนภิกษุทั้งหลายจะมากกว่านั้นก็เพียงเล็กน้อยนอกจากนั้นก็จะน้อยกว่านั้นลงมาเรื่อยๆพวกเราทุกวันนี้ตัวเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ75ปีโดยประมาณถ้าแบ่งกันอย่างไรก็ตามการที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในช่วงอย่างนี้มีพระคำสั่งสอนของพระองค์ขึ้นมานั้นก็มาชะลอโลกมาทวงดุลทางธรรมสำหรับโลกไม่ให้หมุนไปสู่ความแตกตักเร็วขึ้นถ้าคนเอาหลักศีลหลักธรรมเข้ามาใส่จิตใส่ใจราคะความกำหนัดก็จะน้อยลงก็จะมีผัวหนึ่งมีเมียเดียวโรคองค์โรคเอดจะไม่พบพระพุทธเจ้าว่าเมื่อคนเรามีอายุ100ปีเป็นประมาณลงไปแล้วปัญหาใหญ่อธรรมรามกทั้งหลายจะเกิดขึ้น3ประการอันนี้อยู่อีกสูตรหนึ่งคนละสูตรกับอคัญญสูตรเป็นสูตรที่ก่อนนี้ชื่อว่าจักรวรรดิสูตรที่ทีฆนิกายปฏิกวรรคเช่นเดียวกันเล่มที่11ข้อที่34หน้าที่62หาไปเถอะง่ายๆพระพุทธเจ้าจะเล่าเรื่องว่าเมื่อคนทั้งหลายไม่ตั้งมั่นในศีลในธรรมการที่คนจะไม่ตั้งมั่นในศีลในธรรมในสูตรนี้นะขอย้อนคืนมาสูตรนี้นิดนึงจักรวรรดิสูตรคือเกิดมาจากพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินตั้งมั่นในธรรมเมื่อตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมจักรวรรดิวัดก็ดีทัศพิธราชธรรมก็ดีเมื่อนั้นจักแก้วก็จะเกิดขึ้นเมื่อจักแก้วเกิดขึ้นก็จะมีเอกรัตนะแก้วเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็มีช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วปรินายกแก้วอุ้นคังแก้ว อะไรแก้วๆได้7แก้วเรียกว่าสัตตรัตนะของพระเจ้าจักรพรรดิเกิดขึ้นมาแล้วหมุนไปณที่ใดไม่มีผู้ใดต่อสู้ต่อแย่ต่อแลเบียดเบียนยอมแพ้ราบคาบก้มกราบคาบการไปหมดและพระองค์ก็ปกครองโลกนี้โดยธรรมปกครองโลกโดยธรรมและบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขมากพระเจ้าจักรพรรดิบูชาธรรมอย่างยิ่งใหญ่เวลาใดพระองค์เส้นเกศาหงอกขาวแม้เพียงเส้นแรกคือท่านจะเคารพธรรมสัจธรรมมากเมื่อผมหงอกท่านก็จะบอกว่าบัดนี้ลูกเอ๋ยกามทั้งหลายในโลกพ่อได้แล้วได้เพียบพร้อมบริบูรณ์แล้วบัดนี้ชราภาพได้มาเตือนพ่อแล้วเส้นผมของพ่อได้หงอกได้ขาวแล้วพ่อจะถึงเวลาที่พ่อจะแสวงหากามทิพย์บนสวงสวรรค์แล้วอายุของพ่อจะหมดไปแล้วขอลูกจงรับช่วงนี้จักแก้วนะลูกนี้รัตนาแก้วอะไรนะมอบให้ลูกมอบความเป็นจักรพรรดิให้ลูกแล้วพระองค์ก็ไปบวชเพื่อแสวงหากามอันเป็นทิพย์เมื่อแก่แล้วบวชลูกเต้าก็ประพฤติธรรมเวลาได้ประพฤติผิดธรรมจักแก้วหายไปรัตนาแก้วหายไปลูกก็เสียใจมาหาพ่อที่บวชเป็นราชฤาษีพ่อเอ้ยจากแก้วหายไปแล้วรัตนแก้วหายไปแล้วบัดนี้จะทำอย่างไรพ่อจะบอกว่าลูกเอ้ยจากแก้วช้างแก้วม้าแก้วรัตนแก้วนางแก้วสัตตรัตนทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าพ่อนี่ได้มาจากบรรพบุรุษจากมรดกผู้ใดแต่พ่อได้มาจากธรรมด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมลูกยอมปฏิบัติธรรมเถิดสมาทานกุศลกรรมบทนุ่งขาวห่มขาวรักษาอุโบสถศีลเถอะลูกเอ้ยแล้วจากแก้วก็จะเกิดขึ้นลูกก็ทำตามแล้วแก้วก็กลับขึ้นมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่เมื่อผมหงอกท่านก็จะมอบให้ลูกองค์ต่อไปแล้วก็ไปบวชจนไปถึงองค์ท้ายๆไม่ตั้งมั่นในธรรมซะแล้วเมื่อไม่ตั้งมั่นในธรรมจากแก้วหายไปมาบอกพ่อบอกให้ประพฤติธรรมแต่ท่านไม่ประพฤติธรรมท่านก็ใช้แต่อำนาจบาดใหญ่ใครรักใครก็โมยท่านก็ฆ่าท่านก็ตัดคอเมื่อเป็นเช่นนี้บ้านเมืองก็เต็มไปด้วยหอกเหงาตาวแหลมสตราอาวุธทั้งหลายก็เกิดขึ้นคนโบราณว่าอย่างนี้นะไม่ก็ว่าเขารักเฉยๆไม่พอจับเขาได้เขาจะฆ่าเขาจะถูกฆ่าเขาต้องทำอาวุธเมื่อเจ้าของเขาต่อสู้ก็จะฆ่าทิ้งอย่างนี้ต่อมาความเดือดร้อนวุ่นวายก็เกิดขึ้นพระเจ้าจักรพรรดิองค์สุดท้ายก็ไม่เป็นจักรพรรดิเรียกว่าเป็นอันติมะบุคคลบุคคลสุดท้ายหลังจากนั้นท่านก็มาพูดถึงพระสงฆ์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้เธอก็เป็นบุตรของเราตถาคตเกิดจากธรรมเนรมิตให้เธอทั้งหลายอย่าเป็นอันติมะบุคคลอย่าเป็นลูกคนสุดท้ายเธอจงกระทำเจริญในพรหมจรรย์นี้เพื่อคนอื่นจะได้ตามหลังเธอเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ 3-4 ปีผ่านมาเราได้ยินแต่ข่าวไม่ดีไม่งามของพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังเมื่อทำไม่ดีไม่งามสูญเสียนั้นก็เหมือนลูกชายของพระเจ้าจักรพรรดิทำให้จักแก้วหายไปแล้วเป็นอันติมะโอรสองค์สุดท้ายถ้าผู้ใดจะเอาแบบอย่างของโอรสคนนี้ก็มีแต่ความเสื่อมถ้าใครจะเอาแบบอย่างภิกษุที่เลวทรามที่มีข่าวไม่ดีไม่งามมันก็มีแต่ความเสื่อมพระพุทธเจ้าก็เป็นห่วงเธออย่าเป็นอันติมะบุคคลจงประพฤติอริยมรรคตามที่เราได้สั่งสอนศีลสมาธิปัญญาแล้วหลั่งรสธรรมชโรมธรรมหล่อเลี้ยงธรรมแก่โลกคนอื่นจะได้ประพฤติปฏิบัติตามหลังเธอมาอย่าเป็นคนสุดท้ายเธอจงมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่ระลึกถึงอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่ระลึกเลยหลังจากนั้นท่านก็กล่าวว่าเมื่อลูกที่ไม่ตั้งมั่นในธรรมแล้วปัญหาก็เกิดขึ้นอายุคนก็ลดลงจากอายุมากที่นี้ก็เหลือเพียง250มาเหลือเพียง100เมื่อคนมีอายุ100ปีลงมานี้ทำ3ประการความชั่ว3ประการจะกำเริบก้าอาธรรมราคะกำเนิดกำเริบก้าในราคะธรรมมากชู้หลายผัวหลายเมียผู้หญิงจะชอบผู้หญิงเอาผู้หญิงเป็นผัวเอาผู้ชายเป็นผัวผู้ชายกับผู้ชายเอากันเป็นผัวเป็นเมียนักเข้าผู้ชายดีๆไม่ดีจะเอาเงินไปตัด พาต่อมแกลงแปลงเพศเป็นผู้ยิ่งปุ่นวายต่อมาพ่อจะคมคืนหลวงพระคมคืนโยมวุ่นวายไปหมดเลยสัมเพทังโลโกคมิสติยถาเชรากากุกุราสุกราขออภัยเพราะว่าโลกจะเสพสมกันมั่วเหมือนแพะแกะเป็ดไก่สุกรการบูชากามอธรรมราคะพิภูตานังถูกครอบงำด้วยอธรรมราคะกำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมเช่นนี้ก็จะเกิดธรรมอีกอันหนึ่งตามมาวิสมะโลภาพิภูตาโลภไม่พอดีขอให้ได้ผิดก่อเอาถูกก่อเอาโกงก่อเอาลักก่อเอาขอให้ได้อย่างเดียวเมื่อได้มาแล้วก็เอาไปบำเรอกามเอาไปซื้อกามสิ่งที่สะดวกสบายแก่กามรูปเสียงกลิ่นรสที่นี่คนทั้งหลายเห็นว่าผู้ใดร่ำรวยมั่งคั่งด้วยกามด้วยเงินด้วยทองแม้เขาจะโกงบ้านโกงเมืองก็ถือว่าเขาดีมิจฉาธรรมปเรตาความเข้าใจผิดครอบงำจิตใจค่านิยมผิดพลาดเกิดขึ้นเห็นใดว่าดีเห็นมีว่าถูกต้องโกงบ้านก็ดีโกงเมืองก็คลองขันมีเงินแล้วถูกต้องไปใช้กระหน่องทั่วแผ่นดินจะสมัครผู้แทนราษฎรจะสมัครอะไรขอให้โกงได้เงินมาดีๆเอาเงินมาจ้างเอาโลดทีนี้ความเห็นผิดเป็นชอบกลับเข้ามาครอบครองจิตใจคนเมื่อทำสามอย่างนี้สมบูรณ์ลูกจะไม่เชื่อฟังพ่อแม่อะมัตตยาอะเปตยาอะสามัญญาอะพมัญญานะกุเลเฉทาปจายิโนลูกทั้งหลายจะไม่เคารพพ่อไม่เชื่อฟังแม่เพราะเห็นว่าคำพูดของพ่อของแม่มันขัดขวางความสนุกสนานอธรรมราคะสิบ่ได้มวนไปเชื่อพ่อฟังแม่อย่างนี้สิเอายามใดมามวนก็ไปเลยพ่อไม่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้แม่ไม่ซื้อให้นอนไม่กินข้าวใหม่ไปโรงเรียนจะไปผูกคอตายอยากได้รถมอเตอร์ไซค์ขี่ไปโรงเรียนกับเพื่อนพอได้มอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่ไปกับผู้แซ่ผู้สาวกินเหล้ากินยาคอหักตายชนกันตายมันเป็นเองผู้หญิงก็ชอบขอให้หนุ่มๆมีมอเตอร์ไซค์ให้มาเถอะขอขี่น้ำแน่ซ่อนแปแห่อัศจรรย์ใจโอ๋ข้าวสารอยู่โอย่อข้อตอดไก่ไม่ไพยูกอย่อข้อตอดสังปลาอย่างอยู่หิ่งตาย่านเต็มสวนแมวแมวก็เลือดใจแท้แท้หัวไปบวชนู้สิ่งตาสวดก็เป็นแม่ออกคำตำเขาทรงเพนวิปริตธรรมะอธรรมราคะพิภูตานังเกิดความกำหนัดไม่เป็นธรรมผู้หญิงจะไปหาผู้ชายแม่ยิ่งหาผัวเจ้าหัวหาเงินนูสิ่งตาสวดเป็นแม่ออกคำตำเขาทรงเพนแมวเลือใจแท้แท้หัวไปบวชแมวกลัวป่าย่างป่าย่างคือผู้หญิงสาวแมวคือชายหนุ่มบางทีขอขี่มอเตอร์ไซค์น้ำเจ้าเนนุ่งน้อยห่มน้อยโก้ยปับป้ายปึ๊บป่าย่างขาบแมวกับแตกไปทั้งกันบางคนมีสติยังคิดเบื่อหน่ายผู้หญิงสมัยใหม่มันเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรแน่นอนขอบวชไปลาบวชบวชผู้หญิงก็แห่เอกนูสิ่งตาสวดเป็นแม่ออกคำตำเขาทรงเพนไปวัดไปว่านุ่งน้อยห่มน้อยปิดนั่นเปิดนี่นั่นกำลังไปข่มขืนข่มขืนพระข่มขืนโยมผู้หญิงข่มขืนผู้ชายข่มขืนทางจิตทางใจเสื้อผ้ามีบ่นุ่งเปิดหันเปิดนี่นุ่งก่อมก่อมเปิดเอิกเปิดเอวเอาแล้วดูโทรทัศน์ก็เห็นแต่สิ่งอย่างนั้นดูหนังสือพิมพ์ก็เห็นแต่สิ่งเหล่านี้เสื้อผ้ามีไม่ใส่ไปแต่งตัวข่มขืนจิตใจฝ่ายชายฝ่ายชายทนไม่ได้ถูกข่มขืนทางจิตทางใจในที่สุดก็ข่มขืนฝ่ายหญิงไม่ได้ข่มขืนทางใจที่นี่ข่มขืนทางกายปั้มข่าข่มขืนข่มขืนข่าเฒ่าสิตายอายุ70 80ไปข่มขืนเด็กน้อยอายุ4ขวบเพราะอะไรเพราะแกถูกข่มขืนทางใจดูหนังดูทีวีดูหมอลำฉิ่งดูหมอลำโป้หมอลำเปื่อยโอ้ยเคยเห็นข่าวอย่างหนุ่มแด่ขูดแก้วฐานในที่สุดตันหากลับเกิดอาการยับยั้งไม่อยู่หน้ามืดตาหมัวก็ข่มขืนจะข่มขืนผู้สาวแรงไม่เท่าเขาแก่แล้วอายุ80เขาชี้ยันตับเอิกตายก็ข่มขืนเด็กน้อยอายุ4ปี5ปีหนังสือพิมพ์ลงข่าวนี่ในที่สุดทำเหล่านี้เกิดขึ้นมากๆจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นถ้าเกิดความโลภมากก็จะไปทำลายป่าขอให้ได้ทำลายป่าทำลายดงทำลายภูเขาถ้าเกิดอธรรมราคะกล้ากว่าห้างเงินห้างทองโลภเพื่อจะเอาเงินมาซื้อกามใครมีอำนาจกว่าแสวงหาในที่สุดก็จับอาวุธตินหังสัตขันถือเอาอาวุธขึ้นมาตินหังสัตถันนิตินหานิ ขเหตวาจับอาวุธขึ้นมาอัญญมัญญมหิโวโรเปตะชีวิตังจับอาวุธขึ้นมาเค้นฆ่าซึ่งกันและกันมนุษย์ทั้งหลายก็จะตายไปเหลือเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าหากมีความโลภมากเอาทุกอย่างทางป่าทางดงจนต้นไม้เกิดไม่ได้ตัดป่าเจาะภูเขาป้านเขื่อนขึ้นมากักน้ำต้นมงต้นไม้ตายไปเกิดเป็นทะเลสายแห้งแล้งขึ้นมาในที่สุดเมื่อทำลายธรรมชาติมากโดยความโลภเช่นนี้พระพุทธเจ้าท่านว่ามันจะเกิดความแห้งแล้งข้าวอย่างหมากแพงแล้วก็จะพากันล้มหายตายกันไปจนเหลือน้อยแล้วก็กอกันขึ้นมาใหม่ขยายเผ่าพันธุ์ขึ้นมาอีกคือไก่ตายห่าทีนี้ถ้าเกิดว่าความเห็นผิดเป็นชอบจนฆ่ากันกินเป็นยาเพื่อให้ปลุกเสกมีกำลังกล้าขึ้นมาคนจะฆ่ากันตายเองยักษ์ขาวาเลอมนุษย์เซโอสัสันติยักษ์ร้ายจะปล่อยอมนุษย์ลงมากินคนคนทั้งหลายจะกลายเป็นอมนุษย์กินกันพูดไปพูดมาเวลามันหมดนะขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกัน